بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفضل والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين كن يكسي وننجي بسم الله الرحمن الرحيم موي البسمله يكسي نان تاميت تي بسم الله بسم الله بار نانكو ولا بوك استغفر الله امنا ان توكا جال نان ليغا خامتيني موم موي نيت اوب ان شاء الله تعالى دانيي تامبالي سي نياري تور ييغا خامتيني ñom ñoo ci téggu té moy ar-rahman ak ar-rahim wa suñu borom subhanahu wa ta'ala bi muy ubbi téeram bi dafa wax kon bismillah manam ci turu yalla lañu tambalé suñu wax ak suñu jëf wala bok ci turu yalla tu tambalé wax ak jëf di amé mom mi nga xamne mom moy ar-rahman moy aji fess del yewru mom dama moy ar-rahim moy ko xamne tan mom moy ku yaax yormane legui kon bismillah waxon nañ ko ba tambaliko legui kon fi nak mi nga xamantene mom mo jarax mom mata leral moy ismullah bi manam mudafun mufradu manam mufrad la bo xamne mufradu mudaf la manam singulier la singulier nak boudé dañ koy askana la wax day am manay pluriel day am manay généralité manam tufidul umum mufradu al mudaf mufrad tufidul umum ala singulier lo xamné singulier la ben la bu fekkenté né dañ ko idafa non dañ ko askanalé mbir loola day jël atay umum manam lu général comme fi sun borom subhanahu wa ta'ala da wax nan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bo len don lim xéewolu yalla yi lay tek bu xéewolu yalla bi parce que ni waxul ni'am allah mais ni'mat allah la do doyna wala manam bo len don lim xewolu yalla yi kon do len ko meuna pek wa yoy tamit suñu borom kon subhanahu wa ta'ala manam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon fi dafa wax bismillah manam kon mu melne bo ne ci turu yalla la koy tambale itam manam da ngay gis li tax mu indi ci Allah bi manam moy turu yalla yep la koy tambalé manam ci turu yalla yep lén lu ci nek dam koy def diko tambalé ci turu yalla nga xamantene mom mo askononté ak lola mais lepp nak da fekk né comme yep ci Allah lay déllu comme niñ ko waxone demb lolu motax manam hein ñu indi baatu Allah té indi wuñu benen tour fini légui motax Allah tamit moy tour yalla bi nga xamne moy bi gëna mak comme niñ ko waxe won te moy tour yalla bi nga xamantene bo ne Allah rek xel yep ci yalla lay def ne mom la manam moy nga xamne mom ak nekkam amul fu mu tambale te amul fu mu yam te mom moy nga xamantene mom mo sos minde fi mo len fi indi te mo len amal te mom moy nga xamantene mo mat manam mo dajale mbole melo yu mati ba pare mbole melo wañe kuy dañu denc mom ba mo certe wetch kon koku mom moy Allah subhanahu wa ta'ala motaxit kene du ko tuddé kenen kudul manam kenen kudul yalla Allah yalla rek lañ koy wax motax suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna hal ta'lamu lahu samiyya ndax xamal nga kuñ kenen kuñ ko tuddé dedet yalla mom rek mom moy Allah kon ar-rahman ak ar-rahim ñaari tour lañ yu suñu tour borom bi subhanahu wa ta'ala yo xamantene dañ leena xare ci batu yermande amna nak ci borom xom xom yi rahmatullahi alayhim yo xamantene neenañu masalan ar-rahman xare wuñ ko ci batu yermande ndax ar-rahman du arab lañ wax ndax lan ndax arab yi xamuñu ko te bok na ci liñu tax ku melni al imam abu bakr ibn al arabi rahimahullah bi rahmatihi wasi'a mom daf ne yalla daf ne batu ar-rahman arab yi xamuñu ko kon lolou mo lay tek te bok na ci li tek te len arab yi xamuñu ko moy bi nga xamantene mom la sun bo subhanahu wa ta'ala wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman buñ leene sujjotel len ar-rahman manam bur yalla mi nga xamne mo aji fess del yermande qalu ñom ñu ne wa man rahman ana lan moy rahman manam waxu ñu mané rahman kan moy ar-rahman me dañ ne wa man rahman bok legi koku nak borom xoxo xam rahmatullah alayhim indi nañ ci tontu ndax ar-rahman sik nekul ci ne mok ar-rahim yeb ne ci yermande lañu ci ar-rahman yermande rahma bi tek yermande ci lañu joggi kok sik nekul ci ndax li hadith bi nga xamantene moy hadith abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunan at-tirmidhi nga xamne mom at-tirmidhi rahimahullah bim ko solo ba pare daf ko wëral dafa wax ne hadith bi hadith wër la te moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni qala allah azza wa jalla ana ar-rahman khalaqtu ar-rahim wa shaqaqtu laha min ismi aw shaqaqtu laha isman min ismi faman qata'a faman awasalahu wasaltu faman qata'ahu qata'tu mune man may ar-rahman nono mune man may ar-rahman man ma bind manam ar-rahim bi tek mboko man ma bind mboko ba pare ma xaral ko tour ci sama tour manam ma xaral ko tour ci sama tour lol nak motax kep ku ko jokk ma jokk la kep ku ko dok ma dok la dal lañu yalla sañ motax amna ci borox wax rahmatullahi alayhi wax na sax aya bi wax nan wal ladina yasluna wa yaqta'una ma amara allah bi an yusalla wa yusduna fi al-ard wa yaqta'una moy tañuy dok ma la nga xamne amara digal na allah bur yalla an yusala ci ñu jox ko ñom ñene mbokk la ar-rah moy manam amna ci rah allah taala ñu fi def ne mbokk la donc kon lool day tektel ne ar-rahman mom dañ ko xare parce que rahim mbokk li tax ñu tuddé ko mbokk moy rahma yermande gi am ci digënté ay mbokk jigeento gi ñu jigeento ba tax yermande di dox seen biir lool tax ñu tuddé ko mbokk wa niki non ruhum manam ruhum moy mbous mi nga xamantene mom moy eumb xalé ci biiru jigen koku mom lañ wax ruhum moy koku tamit lolo tax ñu tuddé koku ndax jégué wanto gi nga xamantene manam mom manam ak manam mom protéger gi mi protéger xalé bi ba tax yiw di yex ci mom teet manam di ségg li yex ci mom agit li tax ba lor du ko dal ci biiru yaayam ak manam yeurumande gogu suñu ko xana ta def ko lolu motax ñu tudde ko roxam kon sik neeku ci ne dañ ko xar legi nak li nga xamantene mom la gaay waxon ni xamuñu manam ne wa mar rahman ana lan moy rahman koku ibnu hisar rahimahullah neena abubakar ibn arabi dafa melni gisul rahimahullah gisul benen ay bi moy waxum yakfuruna bir rahman ñom dañu wéd ar-rahman manam moy yalla manam ni yéfir donc légui kon leunt bi batay day dess waye lolu mënef nako wutul ton leunt bi batay dess na deug la ndax kat ibn arabi mën na wëlbeuti ko dané waw rahman lañu wéd moy yalla parce que ñom xamuñu ko xamuñu yalla motax bo wa leunt bi dess na batay donte mënef nako wutul ton kon manam mën na ñu arab yi deug la xamuñu won rahman en réalité parce que bokuna tamit ci li deugereul manam bi ibn arabiy wa rahmalahu donte wax la juju bokuna ci likoy deugereul moy le fait que ñom daanu ñu tuddé ar-rahman parce que bi suhayl ibn amr nga xamantene moy bi mu ci sulh al-hudaybiyya radiyallahu anhu nga xamne dafa mujjatu mais sulh al-hudaybiyya tu bëggul won bi mu ñëwé mune ñuy bind pact bi contrat bi wa yefiru makay am ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam ak julinn ñi ci medina bim binde bismillahir rahmanir rahim dani dedet amma bismillahir rahmanir rahim fa ma nadri ma bismillahir rahmanir rahim faktub bismika allahumma wa bismillahir rahmanir rahim ñun xamuñu lool ñun xamuñu lan moy lool parce que ñun xamuñu manam ñun liñ xam moy bismika allahumma and ak ne maana bi jige wona wa débrancher nako légui kon le fait que xamuñu lan moy ar-rahman han manam koku tamit lolou day deugural mana bop né ñom deug la arab yi xamuñu ko won mais mën nañ tontu batay ci wax jojo né han kay xamoon nañu ko manam sauf que manam melaw yi lañ xamul won manam melaw yi lañ xamul won té lolou batay jappalé na waxu ibn arabiy rahimahullah han donté mën nañ ni rek xamuñu exactement dañu xamul rahman limu ëmb donte xamnañ ci ko melaw xamnañ kan la xamnañ ni yalla lañuy wax mais xamuñu baat bi lan lay tekk exactement manam lan la eumbu te lolou batay day deugere waxu kat no arab rahmanullah wa lu ci mën ci xew moy ñaar kan yeb kenn ku ci nek ci angle bi ngay xolé mbir mi li nga wax nona la bu fekkete da nga xolé mbir mi ne xamuñu won baat bi limu eumbu ci manam dañ nan lolou deug la bu fekkete da nga bëgg wax xamuñu won kan la bobu dañ nana dedet xamul nañ kan xamul nañ yalla la kon lolu moy han manam mbir mu ñëkk mi kon baatu ar-rahman ak ar-rahim yépp kon ci rahma lañ ko xare manam bi tek yërmale amna nak ci borom xox mi ñuy wax ne abrani la am ñuy wax ne suryani la waye comme ni nga xamantene nonu lañ ko leral legui ni moy bi inshallah taala moy baatu ar-rahman ak an manam ak ar-rahim yeb duñu abrani duñu suryani waye arab lañ manam baat la yo xamantene baatu arab lañ yo xamantene dañ ko xare ci baatu ar-rahma bi teki yermade legui ar-rahman ak ar-rahim ñom ñaar lan mo leen wutale ak benn bu ci nek ana lan la ëmb ci ay maana a fof tamit borom xox xam rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax yu bare bare bare bare bare bare bare wa way manam seen wax yep meun nañ ko teunk ci li ñuy jëm ci di wax insha Allah moy di ar-rahman moy ki nga xamantene manam yeurmandem manam dafa yeurum yeferi ak julit ñi aduna manam fi kon yeurumandem da fay nek fi ci aduna bokk moy ar-rahman rahmatullah moy ko xamantene kon yeurumandem da fay aju ci yeferi ak ci julit ni fi ci aduna kon ñom dañ ne ci baatu rahman bobu ci la sa borom subhanahu wa ta'ala yeurume mbolé mindi fi ñu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am téméri yërmandé té téméri yërmandé yoy benn bu ci nekk ci yërmandé yoy dafa manam benn bu ci nekk ci yërmandé yoy day dox fi manam manam yalla daf manam benn ci yërmandé yi astaghfirullah benn ci 400 yi manam ci téméri benn bi ci la mom la wacc ci kaw souf manam mom la wacc bok ci aduna legui da sefet bind asaman ye limi ci def ci xewal ak ci souf sek ba aduna amé ba aduna tukki lepp lu way am mo xam julit nga mo xam yéfer nga koku ci rahman gogou nga ko amé manam ci yermande gogou nga xam né sifatu rahmaniyé gogou ci nga ko amé ci melok rahmaniyé amma yi julit ni nak ñom manam muy yenen 99 yermande yi yoy dako jeex dako baye ba al-akhirah dako baye ba al-akhirah mu doko jaglel julit ni mu doko jaglel julit ni kon bu woba ñom dañ nan rahman kon moy ki yeerum ni fi ci aduna mbolé mindi fi rahim moy ki yeerum julit ni manam ñikoy jam wala bok moy yeerum ku ko sok al-akhirah kon ñom non lañ koy ciuré firi bobu nak dessena deuguer donte moy bi gëna siiw rawati nak ci rew wolofi moy firi bi gëna siiw ci rew wolofi waye dessena deuguer te inshallah taala dinañ ci ñew am ñu ne ar-rahman ak ar-rahim ñaari turi ben lañ manam ben lañ de telle sorte que bo waxe ar-rahman dañu wax ar-rahim rek pour gën ko deugëral mais yépp ndax lepp benn bu ci nek manam mubalagha mo ci am ndax fa'lan forme fa'lan comme niñ ko waxe won biñu gis ci biñu gis shaytan hein forme fa'lan hein manam mubalagha la manam day wone lu lëm wala lu reuy hein comme niñ waxe hein lu fies dal niki nonou rahim forme fa'il la yon fa'il moy forme la bo xamantene da fay mubalagha la tamit ci fa'il manam day extrapoler di wone ni nimi defé li dafa reuy manam kon bu boba lepp ñu ne kon dafa indi rahim ngir gëna dëgeural mbir mi rek ngir gëna dëgeural manay yeurmane gi nga xamantene manam mom la melo subhanahu wa ta'ala ak yeureum nga xamne mom la yeureum jami wax joju tamit dessena deuguer te insha Allah ta'ala dinañ ko dinañ ci ñew ngir leral ko mo am benen wax moy rahman bi yor forme fa'lan ak rahim bi yor forme fa'il duñu benn parce que dañ ni rahman moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala melo gi mu melo wo turu yalla manam buy tektale suñu borom subhanahu wa ta'ala melo gi mu melo wo yermande manam melo gi mu melo wo yermande te fa'lan comme dafa lemu comme buñ nane ramadan comme niñ ko han comme biñu joge ci ramadan bi tekki tang lu tang jeur manam kon ramadan ñu tuddé ko ramadan koor ndax dafa tang déjà non mais aussi manam lak gi mi lak bakkar ba mu nek doum motax ñu tuddé ko ramadan manam han fa'lan forme bobu ndax man gi ko man fess gi nga xamantene mom la fess ak tak tak ak tangor ci kaw bakkar yi bu boba kon rahman moy ki nga xamantene dafa fess del yermude comme ni nga xamne non lañuy waxe ghadaban ko xamne dafa fess del ak mer ko mer ba meunatu lo contrôler bokku di mbeuk mi ri santu ko yeb wa am na ñoo xamne bu ñu wéré non lañuy def dañuy door ay seen bu dañuy tax seen vitre wa waaji wa fa kon bu mu na ma bax ordinateur wa man sama ordinateur de dama ordinateur bi déconné ko man ko ha mu no waaw man ko wa say xana mu no lu xew man ko lu ci xew mu no ma écran bi dal mo tax man ko xana da ko door kur fañ uno way soxna sey mo doon mer lo quoi te ordinateur rum la war ko kon da ko pro mais ala ko le halim am na ño xamne non lañ mer koku nak ghadaban lañ koy wax nga xamne dootu meuna xamanté lu muy wax dootu meuna xamanté lu muy def koku ghadaban lañ koy wax voilà et cetera donc rahman manam day woné suñu borom subhanahu wa ta'ala fess del gi mu fess del yeurmande manam en d'autres termes kon bo dina ñew manam bu boba rahim mom fa'il la manam mubalagha la ci rahim comme ni imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waxe bim nan han ci sourate al-fatiha d'ailleurs ci tafsir bi nek ci sahih rahimahullah mune rahim manam bi ma'na rahim ka alim bi ma'na alim manam wala misla misla yaakaarna la utiliser misla alim li maana alim manam rahma manam rahim for mi ngi melni han moy rahim rek mais yu moy borom yeurmeende gi nga xamne ne dafa yaatu man dafa moy bu koy jëf kon yeurmeende bu deme bay aju ci minde fi muy jëf muy nek aji yeuremaati ni wala muy aji yeuremaati ji mais nak bari lim bari lim koy def ak sax gi mu sax ci ñu ci nim koy defé motax ñu nan ko rahim koy moy aji yeurema koorn bu boba dafa am leneen lu mu boole moy dafa boole bari lu mu koy def ba faré sax ci lim koy def motax mu ngi ko wé aji sax dakk ci di yeuremaaté bo wa nga ni yeurema koorn bi budé dañ ci dégg makna bobu aji sax dakk ci di han ci di yeuremaaté kon bu boba ñu né kon lool moy rahim amma rahim tamit mo bu boba kon en d'autres termes rahman tour la bo xamantene melo bi lay tektale moy ki nga xamantene kon rahman moy ki nga xamantene yermane melom la rahim moy ki nga xamantene manam day jëfé yermane diko jëme ci kenen manam yermane bi di jalgati di dem ci jami te bobu maana mom inshallah moy firi bi gëna wër ci maana yi bokku na ci likoy tekkel ak moy suñu borom subhanahu wa ta'ala bo xolé rahim lay wax ci yépp rahim lay wax ndax dana inna allah inna wa kana bil mu'minina rahima wa kana dafa sax dafa musa nek te du ben di nek mom bur yalla rahiman di kuy yaatu yeurma ne bil mu'minina ci jami manam di kuy yeureumat yeureum jami sax dak ci di len yeureum niki nonu bim nan inna allah bikum la raufur rahim inna allah li yerbur moy bur yalla moy li yerbur moy bur yalla bikum ci yeen julit ni la giñ nan raufun dafa yaat ñewante manam dafa am dafa ñewante ci yeen rahimun dafa yaat yeurmande ci yeen manam daf leena yeureum niki nonu bo xole inna allah bin nas la raufur rahim ci suratul baqara inna allah li yerbur moy bur yalla binnaas ci nit ñi nak manam ci nit ñepp la geen naan raufun dafa am ñewante rahim ku yaatu jommande la niki nonu bi mi wax yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf doon wax bil mu'minina raufur rahim bil mu'minina manam raufun ku ñewante la rahim ku yaatu jommande la way bil mu'minina ci way gëm ni manam yoy yep day tekte la manam te yoy yep do ci deg ben yon ar-rahman baatu rahman dikul ben yon fofu kon bu boba ci nga xamé ni manam rahim manam moy day aju ci yeuremaati gi rahman manam day aju ci nga xamantene yeuremaane mom ci bopom lan la melom la ci yeuremaane melom la te mana bobu tamit day gëna deugal bim nan manam ar-rahman manam huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira huwa mom bur yalla alladhi may ki nga xam tane khalaqa mo bind as-samaa as-samawati as-samani wal-ardha ak sursi fi sittati ayamin ya kana wax bolo do fi sittati ayamin ci juroom ben fan thumma ginaw istawa wala bok thumma istawa 'ala al-'arsh top mu yemo ci arash manam mën na baña nek ne ginnaw ga lako def comme ni nga xamne non la nek ci teure tafsir yi lol tax ñu jog manam dal manam mu yemo ci arash mu ne ar-rahman bur yalla gis nga kon yoyep ay melom la wala bur yalla bam wax mo fess del yeurma ne fas'al bihi khabira manam laj ko ko xam manam fas'al anhu khabira lay tek wa motax baagi ak anhu manam ak an parce que huruf harfi dañuy remplacer ci lako arab fas'al anhu khabira fas'al bihi khabira lit fas'al bihi khabira moy fas'al anhu khabira lit wa mais nak de mo leg fofu lutax muy indi bihi kon moy day wax ne mom ci bopam laj ko mom manam del fexé ba xam ko wa kon yoyu ci melok rahman gogou ci la hein ci la defé lolou yépp té bala ñu ñew ci motali maana bobu ni mu yaato inshallah dañuy tontu manam kurel yu ñëkki manam firi bu ñëkki bi wax ne rahman aduna la yam ak alakhirah manam rahman aduna la yam rahim mom moy mo concerner alakhirah ben na lool maana bobu mardul dañ koy delo tout simplement parce que donte bari nañu ko wax te loolu mata baye xel donte bari nañu ko wax lu ñu bari lu ñuy wax rek keñ loolo am dede